ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण कौन है? भगवान है। श्री कृष्ण भगवान है। वे नंदनंदन है, यशोदा नंदन है, पार्थ सारथी, वे समस्त ब्रह्मांडों के मूल है, स्रोत है, वे भगवान है। भगवान का मतलब जिनके पास पूर्ण ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से पूर्ण शक्ति है, ऐश्वर्य से समग्र से पूर्ण कीर्ति है, पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण वैराग्य, और सभी गुण भगवान के हैं, जिनमें ये छह मुख्य है। तो वे भगवान है और भगवान अपने धाम में रहते हैं। वो धाम का नाम है गोलोक वृंदावन, जिसमें सदैव आनंद चिन्मय रस, परिपूर्ण सुखमय लीला खेलते हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, कृष्ण और बलराम ब्रज के वृंदावन के वनों में को चारण करके खेलते हैं और लीला विलास करते हैं। भगवान सदैव सुखी है, भगवान का कुछ तनाव नहीं है। तो इतना बड़ा मैनेजर है नहीं भगवान, तो कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड है भगवान की जिम्मेदारी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान का, लीला विलास करते हैं। और अगर हमें थोड़ी सी समस्या होते, हमको इतने सिर दर्द होते इतना बहुत, तो वो फर्क है। भगवान असंख्य विश्व के मालिक है और सब कुछ देखभाल करते, सब कुछ संचालन करते, और भगवान का कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ तनाव नहीं है। और हमें अगर थोड़ी सी समस्या होती है, हम इतने सब परेशान ऐसे लगते, तो समझना चाहिए कि भगवान महान है, वे नियंत्रण है, और हम अति सामान्य है, हम भगवान के अधीन है। भक्ति जीवन में ये सारा बात समझना मूल है कि भगवान महान है, हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत छोटे हैं और हम भगवान के अधीन हैं। तो पहले भक्ति करना है कैसे, इस भावना से, इस समझने से कि मैं भगवान का दास हूं, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश, कि वे महान है मैं उनका दास हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। और शुद्ध अवस्था में भक्तों केवल प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते। ब्रजवासियों नहीं समझते कि श्री कृष्ण भगवान है, और श्री कृष्ण नहीं बोले, कृष्ण हमारे खनाए पूर्ण प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। परंतु भगवान की भक्ति में प्रथम सोपान है यही बात समझना कि वे महान है, वे ईश्वर है, और मैं उनका छोटा दास हूं। क्योंकि इस भौतिक संसार में हम सब भ्रमित होते हैं और हम सोचते कि ईश्वर हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं। पूरा ईश्वर नहीं हूं, लेकिन प्रयास करता हूं सब कुछ नियंत्रण कर, जो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद पूरा भ्रमण करके खस दो बातें पर कृष्ण भक्ति प्रचार किया। एक थी कि हम शरीर नहीं है, शरीर अस्थाई है, हम सनातन आत्मा है। ये भगवद गीता की बात, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन को बताए कि शरीर अस्थाई है, सब देखते हैं, हम देखते लेकिन नहीं देखते हम देखते लेकिन माया से हम मोहित होते और हम आशा करते हैं कि वो सब दूसरे लोग मार जाते, लेकिन मैं मार नहीं रहा। तो शरीर अस्थाई है, लेकिन इस शरीर का जन्म के पहले मैं था, और इस शरीर के पतन के पश्चात, इस मरण के पश्चात मैं रहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा शरीर हूं, आत्मा शरीरी सनातन आत्मा हूं। और दूसरी बात जिस पर श्रील प्रभुपाद विशेष जोर दिए थे प्रचार में कि हम प्रकृति के नियम से नियंत्रित है। हम नहीं चाहते है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोग करेंगे, लेकिन प्रकृति के नियम है। और हम जो भी करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोग करना पड़ेगा। हम जितने भी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर भी बीमारी होगा, बुढ़ापा होगा, मृत्यु होगा, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होगा। तो हम नियंत्रित है, तो समझना चाहिए कि निरंतर है ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है? कृष्ण। बहुत ईश्वर है, बहुत देवता है, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, गणेश, परंतु सब देवताओं की आराध्य है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान, बड़े बड़े देवगण श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, और हम इतने छोटे, हम इतना संघर्ष करते हैं जिससे हम रोज दो तीन रोटी मिल सकती, और हम इतना अहंकार से सोचते कि मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है माया यही माया है। बड़े बड़े देवता हम जैसे इतने बड़े मूर्ख नहीं है। हम जैसे मतलब आप नहीं है, आप सब यहां आए भक्ति करने के लिए, लेकिन साधारण व्यक्ति का यही हाल है। तो श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं और इनकी दया से कभी कभी इस भौतिक संसार इसमें आते हैं बहुत रूप लेके, राम नृसिंह वराह कुर्म वामन ये सब अवतार बोलते हैं, विष्णु अवतार। अवतार का मतलब जो अवतरण करते हैं, अवतरण का मतलब ऊपर से यहाँ हमारे बीच इस नीचा वस्त्र में आते हैं। नीच मतलब इस भौतिक संसार पतित वस्त्र है, परंतु भगवान और सब श्री कृष्ण और उनके सब अवतार जो आते तो इस भौतिक प्रकृति के बीच में प्रकट होते हुए भी इस भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। भगवान इनकी दया से हमारे बीच आते हैं, परंतु वे सदैव त्रिगुण के अतीत। तो ये बात समझना चाहिए। कुछ लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को निंदा करते हैं और बोलते हैं कि कृष्ण झूठ बोलने वाले हैं और अन्याय करते इत्यादि, परंतु समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जो करते हैं वो शुद्ध है और सभी आत्माओं के लिए कल्याण है, कल्याणकारी। और भी समझना चाहिए कि वे हमसे इतने बड़े हैं कि उनके सब कार्य जो करते हैं तो हम जो इतना छूट है तो उनके बारे में सब कुछ समझना संभव नहीं है, इसलिए गलत विचार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो निंदा करते हैं तो श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते और इतने सारे पत्नी ग्रहण की, तो ये ठीक नहीं है। तो वो बात सही है, तुम के लिए ठीक नहीं है, कृष्ण के लिए होना चाहिए। वे भगवान है, भगवान का मतलब और सब जीव सब आत्मा सब उनके सेवक है। तो गोपियां कौन है? वे भगवान के श्रेष्ठ भक्तों हैं जो उनको शुद्ध दिव्य आनंद देने के लिए उनके साथ रास नृत्य करते हैं। तो यही समझना चाहिए, भगवान की लीला दिव्य है, उसमें भौतिक काम क्रोध लोभ इत्यादि नहीं है। और हम जो सदैव काम क्रोध लोभ इत्यादि से प्रभावित होते हैं, हम समझ नहीं पाते कैसे श्री कृष्ण की लीला शुद्ध और चिन्मय है। उसमें कुछ काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य नहीं है, उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है। हम सब कुछ जो हम करते हैं हम किसलिए करते, हम हमेशा देखते हैं अगर कुछ अवसर दूसरों को शोषण करना, कैसे मैं दूसरों को नीचे डालना स्वयं ऊपर जाऊंगा, हम ऐसे प्रयास करते हैं सदैव। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ऐसे कुछ गलत उद्देश्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जो करते हैं वो सदैव शुद्ध है, ये बात समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण इतना शुद्ध है कि केवल उनका नाम कीर्तन करने से हम भी शुद्ध होते। चेतो दर्पणम वार्जनम भव महादा वाग्नि निर्वापनम, भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से हम जो काम क्रोध लोभ इत्यादि से दूषित होते, हम वो सभी दूषण से मानसिक दूषण से मुक्त होते हैं। तो भगवान का नाम जो श्री भगवान से अभिन्न है उनका नाम कीर्तन और स्मरण करने से हम शुद्ध होते तो कैसे श्री कृष्ण अशुद्ध हो सकते। ये सब भ्रमित विचार है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच आते हैं, किस लिए? हमको उद्धार करने के लिए। भगवान हमारे बीच आते हैं तो विचार नहीं करने चाहिए कि वे हम जैसे साधारण व्यक्ति है, ऐसा नहीं। हम पतित है, भगवान ऊपर से हमारे बीच आते, लेकिन वे पतित नहीं है। भगवान ऊपर से आते है, वो भगवान का पतन नहीं है, उनका अवतरण। ये दो शब्द अलग है। पतन का मतलब हम अपने दोष से शुद्ध वस्तु से गिल जाते और इसलिए हम इस पतित भौतिक अवस्था में है। और अवतरण का मतलब भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से, अपनी दया से हमको उद्धार करने के लिए इस नीचा वस्तु से हमको फिर उस ऊपर गोलोक धाम में भेजने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच आते हैं। और कैसे हमको उद्धार करते हैं? खस भगवद गीता प्रचार करने का माध्यम से और उनकी दिव्या लीला प्रदर्शन करने से। हम जो प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार को भोग करने के लिए, हमको आकर्षण देने के लिए, क्योंकि हम प्रयास, हम हमारे सब कार्य कलापों से हम प्रयास करते हैं सुखी होना, परंतु इतने सब प्रयास करके भी हम सुखी नहीं होते। और श्री कृष्ण कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल लीला विलास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो क्या बोलते हैं, वो जी खोले ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड में काम नहीं करते, ऑफशोर ड्रिलिंग नहीं करते। वे पशुपति है, गोपाल गो रक्षा करते, लेकिन वो श्री कृष्ण का काम नहीं है, वो उनकी लीला है। और उनकी लीला पूर्ण आनंदमय है। और हमारा ऑयल फील्ड में काम करना पूर्ण आनंदमय है क्या? नहीं नहीं नहीं, कौन बोला नहीं? आप सही बात बोलते। फैक्ट्री में काम करना, जो भी हम करते हैं इस भौतिक संसार में, हमारी अवस्था है दुखमय। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी मधुर लीला हमारे जो गोलोक वृंदावन में सदैव चलते रहते हैं, वो मधुर लीला हमारे बीच में भी करते हैं हमको आमंत्रण देने के लिए कि मैं सुखी हूं, तुम सुखी नहीं हो, आओ मेरे मेरे मेरे साथ आओ, हम साथ में गोलोक वृंदावन जाएंगे। भगवान हमको इस प्रकार बुलाते हैं। और भगवद गीता इस ज्ञान देते हैं, जिसमें प्रथम उपदेश है कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तम। उदाहरण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमको सिखाते हैं। तो देखो, तुम एक समय छोटा सा लड़का था, अभी मनुष्य है और कुछ दिन के बाद वृद्ध होगा और उसके बाद मृत्यु होगा। तो कुमार अवस्था से परिवर्तन होते हैं, यौवन अवस्था से परिवर्तन होते, बुढ़ापा से और एक परिवर्तन होते वो मृत्यु बोलते, और उसके बाद पुनर्जन्म होते है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं धीर स्थात्र न मोह्यते, जो धीर है, जो आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न होने से समझते कि मैं सनातन आत्मा हूं, वो व्यक्ति मृत्यु में विमोहित नहीं होते, समझते कि ठीक है मार जाता हूं मैं भगवान के हाथ में हूं। तो ये प्रथम उपदेश है कि मैं इस शरीर नहीं हूं, शरीर क्षणिक है, मैं सनातन हूं। और सब भगवद गीता उपदेश जो है, जो उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, इस उपदेश समझने के ऊपर निर्भर करते हैं। तो सर्वप्रथम इसको समझना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सनातन आत्मा हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं ऑयल फील्ड वर्कर नहीं हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, या बांग्लादेश हमारे बांग्लादेशी है कोई, नेपाली, बंगाली, तो सब बंगाली अबंगाली है और सब हिंदुस्तानी अहिंदुस्तानी है, सब कृष्ण के दास है। और जब तक हम एक विशेष शरीर को धारण करते तब तक हम ऐसे बोलते मैं बंगाली हूं, मैं ब्रिटिश हूं, ऐसे। लेकिन समझना चाहिए कि ये सब क्षणिक शरीर की उपाधियां, और मेरा वास्तव परिचय है कि मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दास हूं। तो सब कुछ जो है, शरीर, परिवार, घर, देश, संपत्ति, सब क्षणिक है। और हमारा वास्तव परिवार है नन बाबा का संसार, कृष्ण संसार करो चारियाना चा भक्ति हमको यही उपदेश देते आए, कृष्ण संसार करो। भक्ति नव ठाकुर वे भी गृहस्थ थे, वे गोलोक के दूत थे, वे पूर्ण नित्य सिद्ध महाभागवत महान परमहंस शुद्ध भक्त, तो वे गृहस्थ थे, मतलब गृहस्थ नहीं थे, क्योंकि किसी के वास्तव भौतिक उपाधि नहीं है और विशेषकर शुद्ध भक्तों कोई भौतिक उपाधि नहीं है। परंतु जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं, तो शुद्ध भक्तों की लीला होती है, अर्थात वे इस संसार में साधारण व्यक्ति जैसे व्यवहार और कार्य करते हैं, परंतु उनकी चेतना सदैव कृष्ण भक्तिमय है। इसलिए शुद्ध भक्तों जो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, तो एक परिप्रेक्ष्य में साधारण व्यक्ति जैसे होते हुए भी समझना चाहिए कि वे सदैव शुद्ध भक्त हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर वे सांसारिक परिप्रेक्ष्मे संसारित है। भक्तिनोद ठाकुर का उपदेश है कृष्ण संसार कर छाड़े आना चा कृष्ण संसार अर्थात संसार करो, ठीक है तो शादी करो और शादी करने के साथ और बहुत जिम्मेदारी है तो फिर कुछ पैसे भी लाना है और ठहराने की व्यवस्था करना चाहिए और बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है तो भक्तिनाथ ठाकुर सांसारिक जीवन को मना नहीं करते लेकिन बोलते कृष्ण कृष्ण का संसार अर्थात कृष्ण संसार कृष्ण का संसार इस शब्द का दो मतलब है। एक है कि जब तक हम इस भौतिक संसार में है हम ब्रह्मचारी भी हो सकते या गृहस्थ भी हो सकते या वानप्रस्थ या सन्यासी जो भी अवस्था में हम हो तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। अगर वो ज्यादा लोग तो गृहस्थ होंगे तो गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करो, सांसारिक जीवन उसमें वो केंद्र बिंदु कृष्ण और कृष्ण भक्ति होना चाहिए। ये कृष्ण संसार कृष्ण का संसार और कृष्ण का संसार का और एक मतलब है कि कृष्ण भी गृहस्थ है। रुक्मिणीश द्वारकाधीश और वृंदावन में बाल कृष्ण नंद महाराज का पुत्र है तो कृष्ण संसार का मतलब हमको इस भौतिक संसार में भक्ति करना चाहिए किसलिए जिससे हम भगवान नंद महाराज और व्रजवासियों के परिवार में प्रवेश कर सकते। कुछ भक्त वृंदावन मतलब शुद्ध सिद्ध स्वरूप मिलके पूर्ण मुक्त होने से तो कुछ भक्त व्रज धाम में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करते, कुछ भक्त मथुरा में कुछ भक्त द्वारका में कुछ भक्त वैकुंठ में। तो रुचि के अनुसार कुछ भक्त वृंदावन जाते ऐसे। तो कृष्ण संसार करो चारी अनाचा और अनाचा का मतलब सब जो हम कर सकते जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है वो सब कुछ छोड़ना चाहिए। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य भाजनम। भक्ति जीवन में ये दो उपदेश हमारा मार्गदर्शन है कि हम केवल इस प्रकार का कार्य करेंगे जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है और सब कुछ जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वर्जनम हम वर्जन करेंगे। तो अनुकूल भक्ति के लिए अनुकूल क्या है? भगवान का नाम जपना हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे भक्त संग करना कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना इत्यादि। और क्या प्रतिकूल है भक्ति में? असत संग करना जैसे टीवी में असत संग होते हैं काम क्रोध लोभ। टीवी में क्या मिलते हैं? काम क्रोध लोभ और क्या, और काम और क्रोध और लोभ मोह मत्सर्य, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। तो इस क्षणिक और मूल्यवान मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे इस शरीर छोड़ के हम सीधे भगवान का धाम जाएंगे। इसलिए हमें सदैव सचेतन होना चाहिए कि सब कुछ जो मैं करता हूं वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। चारी आना चाहिए, सब कुछ जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है तो छोड़ना चाहिए जितने भी संभव हो, क्योंकि इस पूरी संसारिक अवस्था भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो इस दूषित संसार में यदि हम साधु संग भक्तजन संग मिल सकते तो हमारा कठिन जीवन, हमारी पतित अवस्था शुद्ध हो जाएगी। इसलिए भज हो रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्स थरह ए भव सिंधुर। मन को उपदेश करना है, हे मन, मन बड़ा शैतान है, नहीं मन सदैव कृष्ण को भूलते हैं। मन नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन करो। इस भौतिक संसार भयानक है, परंतु श्री कृष्ण के कमल चरण में हम पूरा अभय आश्रय मिल सकते। इस दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त किया है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। इस प्रकार हम इस भौतिक संसार को पा कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण उनकी दया से हमारे बीच में आते हैं, तो अवतार है। और भी अवतार जैसे राम सिंह वराह कुर्म ये सब विष्णु रूप है, और भी अवतार है भगवान के शुद्ध भक्तों, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जैसे, जो भगवद गीता प्रचार करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं और हमको मार्गदर्शन देते कैसे हम इस जटिल संसार से मुक्त हो सकते, कैसे हम कृष्ण भक्ति करने से स्थित हो सकते भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, जिससे हम पूर्ण सनातन कल्याण मिल सकते कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो हम बहुत ही आभार है श्रील प्रभुपाद को, वे शक्तिया वे शब्दा इस प्रकार शुद्ध भक्त जो हमारे बीच आते हैं गोलोक वृंदावन से हमको उद्धार करने के लिए, जो स्वयं भगवान नहीं है, जो जीव है शुद्ध कृष्ण भक्त, वे शक्तिया वे शब्दा बोलते हैं, मतलब भगवान की शक्ति उनमें है। कलि काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नाहे थार प्रवर्तक। इस कल युग में हरिनाम युग धर्म है, और कौन कौन व्यक्ति इस संसार में कृष्ण भक्ति नाम कीर्तन प्रचार कर सकते जो कृष्ण शक्ति से शक्तिमान होते। भौतिक बल, धन, MSc, PhD इत्यादि के द्वारा संभव नहीं है। जो शुद्ध भक्तों हैं, उनको भगवान विशेष शक्ति देते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे कृष्ण नाम प्रवर्तन करने से, भगवद गीता उपदेश प्रचार करने से। और अपना आदर्श आचरण के द्वारा हमको भक्ति जीवन प्रदर्शन किया, तो हम बहुत ही भाग्यवान है कि आज तक हम अवसर मिलते कृष्ण नाम करना और भगवद गीता का उपदेश के अनुसार जीवन बीतना। और इस प्रकार बहुत सरलता से हम इस क्षणिक मनुष्य जन्म पूर्ण कर सकते, सफल बन सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। और कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद से, उनकी कृपा से। हरे कृष्ण। अभी और ज्यादा नहीं कहूंगा, अगर किसी के प्रश्न है आप जरा सा पूछे। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? कैसे समझ सकते? भगवद गीता में श्री कृष्ण कुछ उदाहरण देते हैं। वो देहिनो स्विन्यथा देह है कि प्रथम उदाहरण है कि मैं बालक था, मैं युवक था, तो वो बालक शरीर तो अभी नहीं है, लेकिन मैं हूं। ओम शरीर सदैव बदल जाते, लेकिन मैं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि वो शरीर जो था तो अभी नहीं है। और मन वो हर सेकंड बदल जाते, तो मन जो था और खस जो बालक था, वो मन वो जैसे ही था तो अभी नहीं है, तो मानसिक स्थिति वो भी बदल गई। तो मन और शरीर तो हमेशा बदल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो एक ही है। तो व्यक्ति कौन है या क्या है? तो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर हमेशा परिवर्तन करते हैं। और मन नहीं है तो व्यक्ति कौन है? व्यक्ति एक वस्तु है जो शारीरिक परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होते। तो मृत्यु क्या है? वो शरीर का एक दूसरा परिवर्तन है, लेकिन वो व्यक्ति जो शरीर से अलग है, मन से अलग है, तो शरीर का नाश के साथ नाश नहीं होता। ऐसे ही हम समझ सकते। और एक परि एक उदाहरण गीता में श्री कृष्ण हमको देते हैं कि हम सब कपड़े पहनते हैं और कपड़ा जब जूना है हम फेंकते और दूसरा कपड़ा पहनते हैं। तो इस प्रकार तो शरीर जब वृद्ध है और तो हम वो शरीर चढ़ते हैं और दूसरे शरीर में उठते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है। तो ये सब ठंड बुद्धि से विचार करना चाहिए। एक बार एक डॉक्टर श्रील प्रभुपाद से एक ही प्रश्न किया था, हम कैसे समझ सकते क्या प्रमाण है ऐसे बोले। प्रभुपाद बोले कि प्रमाण है कि श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में बोलते, यही प्रमाण है, यही उत्तम प्रमाण है। हम कैसे समझ सकते कि जीवन क्या है, हम जितने भी माइक्रोस्कोप से केमिकल्स और ब्लड बोन्स इत्यादि को देखते हैं तो लाइफ क्या है, जीवन क्या है। तो जीवन तो केवल केमिकल से नहीं मिलते, जीवन तो भौतिक पदार्थों से अलग है। जीवन क्या है, हम भौतिक उपाय से नहीं समझ सकते क्योंकि जीवन भौतिक नहीं है, इसलिए दूसरा उपाय से समझना चाहिए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उपाय से समझ सकते आत्मा क्या है और आत्मा की यात्रा किस प्रकार होती है। हम आध्यात्मिक उपाय से समझ सकते We have to adopt the spiritual methodology। जैसे तो सब विषय का विशेष methodology क्या बोलते हैं, उपाय विधि जैसे मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान वो एक प्रकार का विज्ञान है और रसायन विज्ञान वो दूसरा विज्ञान। तो केमिस्ट्री में वो बंसन बर्नर लाना है लेकिन मेडिसिन में बंसन बर्नर का कुछ काम नहीं है। We have to adopt the right methodology। तो सब नास्टिक साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम आत्मा को विश्वास नहीं करते क्योंकि हम कभी नहीं देखा माइक्रोस्कोप में, ये सब पागलों की बात है। अगर हम बोलते हैं कि यो माइक्रोस्कोप में सैटर्न वीनस जुपिटर इत्यादि नहीं देखा, ये क्या, या टेलीस्कोप में एटम्स नहीं देखा, तो ये सब पागल ही बात है। यथात विधि के द्वारा हम सभी प्रकार की विशेष विज्ञान समझ सकते हैं। सो वी हैव टू अडॉप्ट द राइट मीन्स। तो स्पिरिचुअल ज्ञान समझने के लिए स्पिरिचुअल विधि को ग्रहण करना चाहिए। भौतिक विधि से हम समझ नहीं सकते। स्पिरिचुअल मीन्स इज श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, वी कैन अंडरस्टैंड। अंधविश्वास से नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले कि मैं भगवान हूं और मैं सब जो कहते हूं तो ग्रहण करो, ऐसे नहीं। एक्चुअली अर्जुन तो अर्जुन श्री कृष्ण से क्या मांगा कि मैं नहीं समझता हूँ मुझे क्या करना है, तो कृष्ण आप मुझे बोलो। भगवान अर्जुन भगवान से नहीं मांगा कि मुझको भगवद गीता ज्ञान मुझको दे दो, ऐसे नहीं बोलो, तो मुझको बोलो मुझे क्या करना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल सकते लड़ाई करो बस, मुझे मालूम नहीं क्या करना, लड़ाई करो ठीक है मैं लड़ाई करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि वो आदेश लड़ाई करना अर्जुन तो मुंह से ग्रहण कर सकते, लेकिन जब तक अर्जुन का हृदय में तो पूरा विश्वास नहीं था कि मुझे लड़ाई करना चाहिए, तो तब तक भी पूरी उत्साह के साथ लड़ाई नहीं सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा ज्ञान दिया था जिसलिए उनको लड़ाई करना चाहिए। फिर अंत में अर्जुन से पूछो कि अभी तुम तैयार हो लड़ाई करना, भगवान श्री कृष्ण नहीं बोला कि मैं भगवान हूं मैं जो बोलता हूँ पालन करो, ऐसा नहीं। अर्जुन को समझाया तो किस लिए मेरा आदेश पालन करना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक विधि है, समझना चाहिए। लेकिन अंधविश्वास नहीं होते, लेकिन नम्रता होना चाहिए, समझना चाहिए कि मुझे शिक्षा लेना है। ये सभी विषय में सीखने के लिए नम्रता होना चाहिए। यदि हम केमिस्ट्री क्लास जाते हैं और टीचर कुछ बोलते है और हम बोले ना ना ना हम विश्वास नहीं करते, तो कैसे हम कुछ भी नहीं सीख लेंगे। तो सभी विषय में नम्रता होना चाहिए। लेकिन क्या है, बहुत नास्तिक है जो बिल्कुल तैयार नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए, इसलिए वे नहीं सीखते और बोलते कुछ प्रमाण नहीं है। तो मैं भी बोल सकता हूँ कि कुछ प्रमाण नहीं है कि एटम इलेक्ट्रॉन क्या प्रमाण है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम तैयार नहीं है वो सब व्याख्या सुनने के लिए, और एक्चुअली हम ऐसे एक सेकंड में नहीं समझ सकते, तो पहले मैथमेटिक्स फिजिक्स बहुत सालों से सीखना चाहिए, फिर उसके बाद हम समझ सकते हैं तो क्या प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन है। तो एक दिन में हम सब कुछ नहीं सीख सकते। तो इस प्रकार आध्यात्मिक, लेकिन प्रथम में पहले हम स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार हम शुरुआत से स्वीकार कर सकते कि आत्मा है, और धीरे धीरे आध्यात्मिक विधि पालन करने से हम समझ सकते कैसे आत्मा है और कैसे आत्मा का एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर धारण करते हैं, पुनर्जन्म हो। Yes. कुछ और प्रश्न है, बोलना है? और कुछ नहीं है? मन को कैसे नियंत्रित कर सकते? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। लेकिन शायद कुछ समय लगेगा। वो संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, भक्ति योग है ने? योग का मतलब अभ्यास, कीर्तन के साथ श्रवण भी करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं। हम सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, मैं कृष्ण का दास हूं, और एक सेकंड के बाद भूलते हैं, मैं इंद्रियों का दास हूं। तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए और कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, और व्यवहारिक रूप में भी कृष्ण सेवा करना चाहिए, जैसे अर्चन, प्रचार, भक्त सेवा, और इस प्रकार मन धीरे धीरे आकर्षित होगा श्री कृष्ण के चरणों पर, लेकिन समय लगता है। इसलिए रूप गोस्वामी हमको ये उपदेश देते, उपदेश अमृत में उत्साह उत्साह निश्चय धार्य तथा कर्म प्रवर्तन संगति आगस्त हो भी थे सद्य भक्ति प्रसिद्ध थी। भक्ति की प्रसिद्धि होगी कैसे? उत्साह होना चाहिए, निश्चय अर्थात निष्ठा, संकल्प करना चाहिए, और धार्य तीन दिन से हरि कृष्ण कीर्तन करता हूं और अभी तक मन घूमते रहते हैं तो इससे कुछ फायदा नहीं होता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समझना चाहिए कि मैं असंख्य जन्मों से कृष्ण बाह्यमुख हूं, अभी प्रयास करता हूं कृष्णोन्मुखी होना, तो इसलिए कि मैं मन की दूषित वृत्ति है, तो वो दूषित वृत्ति को शुद्ध करने के लिए कुछ समय लगेगा, धैर्य रखना चाहिए। तो मन हमेशा ऐसे घूमते रहते, परंतु प्रगति होती है नहीं, अगर हम कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे प्रगति होती। सामान्यतः मन को नियंत्रण करना बहुत बहुत दीर्घ काल लगते, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम एक जीवन में सब कुछ पूरी सिद्धि मिल सकती, तो तत्त्वत कर्म प्रवर्तन शास्त्र में और सब उपदेश जो है वो सब पालन करना चाहिए, संग त्याग असत संग त्याग करना है, और सुथो वृत्ति पूर्व आचार्यों के आदर्श के अनुसार हमको सदाचार पालन करना चाहिए। भक्ति में विश्वास करो, विश्वास करो, আপনার কীর্তন করুন, আপনাদের পরম কল্যাণ হবে, হবে। মায়াবাদী কা মতলব জিনকা গালত বিচার হে কি कृष्ण भी मायक है, वे बोलते है ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक वस्तु वो सत्य है और जगत में सब कुछ मिथ्या है, और कृष्ण भी जगत में आते है, यही प्रमाण है कि कृष्ण भी मिथ्या है, तो इसलिए वे मायावादी बोलते। और चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी कृष्ण अपराधी, बड़े अपराधी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, उनको माया कहना वो बड़ा अपराध है। श्री कृष्ण का परम भक्त का तुच्छ दास हूँ। कभी आपको ऐसा लगा कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, भगवान आए हैं? भगवान सदैव हमारे सामने है, पीछे है, और साक्षात दर्शन कैसा कुछ? साक्षात दर्शन क्या है? सेवक के द्वारा, सेवक के द्वारा। भक्तों भगवान श्री कृष्ण को नहीं बोलते तो आओ आओ मेरे सामने नाचो, नहीं है। भक्तों सदैव सेवा का मौका के लिए प्रार्थना करते, और यदि हम सेवा में तन्मय है तो वो ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन है। शुद्ध भक्तों श्री कृष्ण का दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं करते, सेवा के लिए प्रार्थना करते। तो मेरा खुद का सुख के लिए मैं भगवान को देखूंगा, वो शुद्ध भक्ति नहीं। मैं कैसे भगवान कृष्ण की दास अनुदास अनुदास की सेवा कर सकते, यही भक्ति है। हरे कृष्णा।